Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 24. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Tsukawanai de kudasai. Yani tafadhali msitumie. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo anahudhuria darasa la somo la Kijapani ambalo Profesa Suzuki anafundisha. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 24. Hai, kyō wa kokomade desu. Raishū no getsuyōbi ni shiken o shimasu. Oh no! Sensei! 辞書を使ってもいいですか? いいえ、ダメです。 使わないでください。 Sasa hebu ni kupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Profesa Suzuki anasema. Hai, kyou wa kokomade desu. Haya, kwa leo tuishi hapa. Hai. Ni haya. Umejifunza unatumia neno hili kama jibu la kukubali au kuitikia iwapo unaitwa kwa jina lako, lakini hapa linatumika ili wanafunzi wa makinike. Kyo. Ni leo. Wa. Inaonyesha mada. Koko made. Ni hadi kufikia hapa. Inajumuisha. Koko. Yani hapa na. Made. Yani hadi. Desu. Ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Profesa Suzuki anaendelea. Raishū no getsuyōbi ni shiken o shimasu. Yani Jumatatu ijayo ni itawapatia jaribio. Raishū. Ni juma lijalo. No. Inaunganisha nomino. Getsuyōbi. Ni Jumatatu. Ni. Inaonyesha muda. Raishū no getsuyōbi ni. Inamaanisha Jumatatu ijayo. Shiken. Ni jaribio. O. Inaonyesha mtendwa. Shimasu. Ni kufanya. Katika muktadha huu. Shiken o shimasu. Inamaanisha kufanya jaribio. Shiken pia nafahamika kama testo au siyo. Ndiyo. Ana anamuuliza profesa. Sensei, jisho o tsukatte mo ii desu ka? Yani mwalimu, tunaweza kutumia kamusi. Sensei. Ni mwalimu, pia unaweza kuongeza jina la pili la mwalimu na kusema Suzuki sensei. Je, ni makosa kuwaita walimu wetu kwa majina yao ya kwanza? Hadharani kawaida watu huitwa kwa majina yao ya familia. Hili pia hufanyika katika maeneo ya kazi. Jisho. Ni kamusi. O. Inaonyesha mtendwa. Tsukatte. Ni umbo la te la kitenzi. Tsukaimasu. Yani kutumia. Ikiwa utaunganisha vitenzi vya umbo la te na moii desu ka? Utakuwa unauliza ikiwa unaruhusiwa kufanya jambo fulani. Umejifunza hilo bila shaka, au sio? Katika muktadha huu bila shaka tsukatte moii desu ka inamaanisha tunaweza kutumia kamusi. Naam, Profesa Suzuki anajibu. Iie, dame desu. Yani hapana, hamruhusiwi. Iie. Ni hapana. Dame. Hauruhusiwi. Unasema dame ikiwa unawaambia watu hawaruhusiwi kufanya jambo fulani. Des. Ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Dame ni neno la kawaida unalitumia kwa rafiki zako au walio chini yako. Kwa mwangalifu usilitumie kwa walimu au wakuu wako. Profesa Suzuki anaendelea. Tsukawanaidekudasai. Yani, tafadhali msitumie. Huo ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Bila shaka ni taarifa mbaya kwa Ana. Tsukawanai. Ni situmii. Ni namna ya kawaida ya kusema tsukaimasen. Ambayo ni umbo la kukanusha la neno tsukaimasu. Yani kutumia. Tsukawanai inamalizia na nai. Kwa hiyo ni umbo la nai la kitenzi. Au sio? Ndiyo, ikiwa utaongeza de kudasai kwa umbo la nai la kitenzi, unamwambia mtu asifanye jambo fulani. Tsukawanai de kudasai. Katika muktadha huu inamaanisha tafadhali msitumie kamusi, au sio? Hiyo ni kweli, Paul. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 24. Hai, kyou wa koko made desu. Raishuu no getsuyoubi ni shiken o shimasu. Oh no! Sensei, jisho o tsukatte mo ii desu ka? Iie, dame desu. Tsukawanai de kudasai. Sasa ni wakati wako na mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo umejifunza usemi wa tsukawanai de kudasai, yani tafadhali msitumie. Tufahamishe zaidi kauli za kukataza. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemasho. Hapa anasema, ikiwa unataka kuwaambia wengine kile ambacho hawaruhusiwi kufanya, unajumuisha vitenzi vya umbo la nai na de kudasai. Yani nai de kudasai. Tafadhali usifanye hivyo. Kwa mfano, unasema tafadhali usiende. Umbo la nai la kitenzi ikimasu. Kwenda ni ikanai. Unaongeza de kudasai katika neno hilo na kusema ikanai de kudasai. Yani tafadhali usiende. Pia kuna misemo inayotumika kusisitiza wengine wasifanye kitu fulani. Katika somo la 22, umejifunza ya kwamba unaweza kujumuisha vitenzi vya umbo la te na wa ikemasen. Kisha useme te wa ikemasen. Yani usifanye hivyo. Kwa mfano, usiende ni itte wa ikemasen. Te wa ikemasen. Inatumiwa ikiwa mkuu anamkaripia mdogo wake, au wazazi wanapowafundisha au kuwakataza watoto wasifanye jambo fulani. Wajapani hukwepa kuwapatia wengine msongo wa kisaikolojia. Kwa hiyo mara nyingi husema naide kudasai. Usemi mwingine unaosisitiza mtu asifanye jambo fulani ni dame desu. Yani usifanye jambo fulani, kama unavyousikia katika mazungumzo ya somo la leo. Kuna namna moja nzuri ya kukata kitu au jambo ambalo mwingine amekuomba ufanye bila kuumiza hisia za mwingine. Unasema sore wa chotto. Yani hiyo ni mimi kidogo. Jaribu kutumia. Hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Sauti hiyo inaelezwa hivi. Bubu. Ni vile ambavyo watu hulalamika kwa kutoridhika. Hakika inasikika kabisa kana kwamba mtu analalamika. Bubu. Pia kuna neno lingine ambalo linaashiria kutoridhika. Mtu hunungunika kwa kutoridhika kwa sauti ya chini, unatumia butsu butsu kuelezea vile watu wanavyonongona. Nitakuwa mwangalifu ili nisinongone butsu butsu sana. Katika kona ya tanakali sauti hii leo, umejifunza bubu na butsu butsu. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Juma lijalo tutakuwa na jaribio. Huwezi kutumia kalamu ya wino. Tumeambiwa tutumie kalamu ya risasi na vifuto. Nitahitajika kuvitayarisha. Bila shaka umefurahia somo la 24. Usemi wetu wa msingi hii leo ni tsukawanai de kudasai. Yani tafadhali msitumie. Katika kipindi kijacho utafahamu zaidi kuhusu maisha ya Anna chuoni. Usikose kujumuika nasi.